کر کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، نے کر دیا ٹکڑے میرا سینہ خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، یہ میری آخری آواز ہے بولا نہیں جاتا، یہ میری آخری آواز ہے بولا نہیں جاتا، میرے سید میرے آقا میرے مولا، میرے سید میرے آقا میرے مولا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، نکل ہی زحمت آپ فرمانا، نہ اب آنے کی زحمت آپ فرمانا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، میری ماں اچھا، پھر اس کے بعد آہستہ کہا اچھا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، کلیجے میں تو یہ صغرا کو لکھ دینا، ملے فرصت تو یہ صغرا کو لکھ دینا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، مقتل کی جلتی ہے دھواں زخموں سے اٹھتا ہے، زمین مقتل کی جلتی ہے دھواں زخموں سے اٹھتا ہے، میری ماں سے دعا کرنے کو کہہ دینا، میری ماں سے دعا کرنے کو کہہ دینا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ، رگڑنا ایڑیاں میرا نہ دیکھا جائے گا تم سے، رگڑنا کچھ دیر میں آنا، جو آنا ہی ہے تو کچھ کچھ دیر میں آنا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ جو ہوش آ جائے میرے غم زدہ بیمار بھائی کو جو ہوش آ جائے میرے غم زدہ بیمار بھائی کو تو بس میری طرف سے اتنا کہہ دینا تو بس میری طرف سے اتنا کہہ دینا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ یہ حسرت تھی پھوپھی کی گود ہوتی میرا سر ہوتا یہ حسرت تھی پھوپھی کی گود ہوتی میرا سر ہوتا مگر قسمت کو یہ منظور ہی کب تھا مگر قسمت کو یہ منظور ہی کب تھا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پڑا ہے سامنے میرے چچا عباس کا لاشا سکینہ کو تم اپنے ساتھ مت لانا سکینہ کو تم اپنے ساتھ مت لانا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا دینا بلا کر دوستوں کو میرے کہہ دینا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ حسین ابن اکبر کے جب رکھا حسین ابن علی نے منہ پہ منہ اکبر کے جب رکھا قضا خود چیخ کر بولی شہ والا قضا خود چیخ کر بولی شہ والا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھ کے شاہ کہتے ہیں علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھ کے شاہ کہتے ہیں جو ممکن ہو تو پھر بیٹا کہو بابا جو ممکن ہو تو پھر بیٹا کہو بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ پکڑ کر دل کو اکبر نے کہا بابا خدا حافظ رضا تک